Jak słyszeliśmy przed chwilą, minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. A, nieważne. 4 po 4, jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia. Panie, panowie, Radiohead. Właśnie, to tytuł tego nagrania i zespół nie sposób pomylić się z żadnym innym. Dziś wielokrotnie do usłyszenia, także w porannej audycji po 8.30 właśnie w Radiohead. A na budziku 8 po 4.

zapominamy na temat bezpieczeństwa już wielokrotnie i pewnie nigdy dość. Pan Michał serdecznie mówi dzień dobry z deszczowego Zbąszynia. Jeszcze trochę i nocna zmiana dobiega końca. Teraz to te najprzyjemniejsze 2 godziny z tegoż właśnie nocnego życia w pracy. To od pana Michała bardzo serdecznie dziękujemy za te miłe słowa. No, sobie troszeczkę biorę do siebie, bo wiem, że to końcówka pracy, to może dlatego tak przyjemnie, prawda? Może niektórzy potwierdzą, że to właśnie to już z górki. Niekoniecznie, że to z budziki, ale to tak sobie troszeczkę dopisuję, że może jednak akurat te 2 godziny, tak jakoś. No brawo, pan Michał dziś jako pierwszy SMS-owo i jeszcze mailowo, pan Andrzej też z trasy. Dzień dobry, na północ dziś, na północ Mazowsza, trochę kapie, 16 stopni. Dziś Ciechanów, Włocławek, Kalisz, a tak nominalnie z okolic Ryk, pan Andrzej dziś mailowo jako pierwszy, też z zakółka i też z pauzy. Bardzo chwalimy te zasady bezpieczeństwa i o nich to jeszcze. A no właśnie, jak zwykle, bardzo się cieszę, że i państwo także przypominają w tej sprawie. No to 3 szybkie za nami, ciąg dalszy korespondencji, ja tak patrzę mailowo, no i krajowe i zagraniczne sygnały już napłynęły. Tych z państwa, którzy troszeczkę dalej od kraju raju, to prosimy o wcześniejsze sygnały, byśmy zdążyli jeszcze przed 5:00 nie tylko krajową, ale także zagraniczną listę obecności sprawdzić. 4:17, rzeczone automaty i formacja Klan. Automaty liczą, programują, ogarniają śnieg. Liczną liczbą liczą obliczenia. Automaty liczą, mylą się, a powinny nie. Automaty, automatyzują. Automaty szybko niszczą się, ale znowu się reprodukują. Po godzinie 4:00 rozpoczynamy nowy dzień. Właściwie ten dzień już się rozpoczął 4 minuty temu, bo słońce budziło się 4:17 i zajdzie przed samą 21:00, no i przed nami jeden z najdłuższych dni w roku. Cieszymy się tym ogromnie, bo dzień potrwa prawie 17 godzin, a już za 2 tygodnie... A dobra, miałem nie mówić i nie zewnętrzniać się na temat tego, że już za chwilę lada dzień. Dosłownie w ciągu kilkunastu dni dnia za... A dobrze, nie będę już mówił. Środa, 7 czerwca przed nami, 158 dzień tego roku i niech słońce świeci, choć za oknami delikatnie na Myśliwieckiej Kropi. Słońca bez końca życzymy dziś imieniny Ariadny, Jarosława, Roberta i Wiesława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Tym bardziej, że dnia jeszcze przybywa. Promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam twoim słowom. Mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch. Rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz. Możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam. A teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Ania Rusowicz z Miczami, a na budziku 25 po czwartej. To czas, kiedy przypominamy sobie, właśnie nim tak na dobre rozkręci się nowy dzień, niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak 7 czerwca 1492 roku zmarł Kazimierz Jagiellończyk, król Polski. Przypomnijmy, za jego rządów Polska odzyskała tereny nad Dolną Wisłą, uzyskała dostęp do Bałtyku, a dynastia Jagiellonów zasiadła na tronach Litwy, Czech i Węgier. 154 lata temu zmarł Franz Xaver Gruber, austriacki nauczyciel w szkole podstawowej, organista, twórca muzyki do słynnej na całym świecie przepięknej kolędy Cicha Noc, Święta Noc. Słowa do tejże kolędy napisał w 1816 roku austriacki ksiądz i kompozytor Józef Francis Mohr. Po raz pierwszy ta kolęda została wykonana publicznie, oczywiście 24 grudnia roku 1818 w kościele Świętego Michała w miejscowości Obendorf. 145 lat temu urodził się Benedykt Herz, satyryk, bajkopisarz, znany m.in. z bajek i satyr, bajek dla dzieci, bajek minionych dni. Był nie tylko bajkopisarzem, ale także tłumaczem i publicystą. 117 lat temu urodziła się Janina Sokołowska, tancerka, śpiewaczka, aktorka, przed wojną jedna z popularniejszych gwiazd rewii i operetki warszawskiej. Ceniona aktorka dramatyczna, zagrała m.in. w filmie Prawdziwy koniec Wielkiej Wojny. Zmarła w 1992 roku. I przypomnijmy jeszcze jedną postać, jeszcze jednego aktora, nie tylko aktora, także reżysera teatralnego, dyrektora teatrów, który zagrał m.in. w Młodości Chopina, w Nikodemie Dyzmie, w Hrabinie Kozel, w Koperniku, w Panu Wołodyjowskim czy Epilogu Norymberskim. A wspominamy Aleksandra Gąsowskiego, aktora, który to urodził się 107 lat temu, w 1910 roku, zmarł w 1980. To kilka dat na teraz, a oczywiście do świata dat także związanych z muzyką będziemy zaglądać już za niecałą godzinę. Za 3,5 minut pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Andrzej Smolik i Kasia Kurzawska, a na budziku 4:30. Znad Morza Północnego i z zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Dziś pochmurno, deszczowo, ale z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Ale pan synoptyk także jeszcze w drugim zdaniu dodaje, że możliwe przelotne opady, także burze. Najwięcej opadów dziś w południowo-wschodniej części kraju. Wiatr umiarkowany na zachodzie, miejscami w porywach do 55, w pozostałych regionach, m.in. w czasie burz, do 65 km na godzinę. Wiatr zachodni i południowo zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie równiesieńko 1000 hektopaskali. No a na termometrach dziś od 16 stopni nad samym morzem, 20-22 stopnie w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura dziś na Lubelszczyźnie do 23. Pierwsza część budzikowego alfabetu. Przypomnę 71335 w tej sprawie SMS-owo. A jaka to sprawa? Ona właśnie taka, że szukamy trzech, spośród trzech różnych nagrań czegoś, co łączy. No, mogą być i trzy takie łączniki, choć dziś wydaje mi się zadanie prościusieńkie. 71335, czegoś, co łączy trzy różne nagrania. Właściwie tak zastanawiam się i spoglądam, no trzy różne epoki różnych wykonawców, nawet zespół za chwilkę się pojawi, więc jest szansa do tego, by wykazać się. Może po pierwszej nutce, zaraz sprawdzę, no jeszcze nie. Jeszcze po pierwszej nutce nie mamy prawidłowej odpowiedzi, ale może po drugiej, a wraz z trzecią, ciekaw jestem Państwa odpowiedzi, oczywiście wyróżnienie będziemy honorować jeszcze jednym nagraniem tuż po zestawie tychże trzech utworów, które biorą udział w dzisiejszym konkursie. Zachęcam, bo to okazja do tego, by także podpisać listę obudności i wykazać się no, jakąś tam rozgrzewką szarych muzycznych komórek. 71335, drugie, trzecie nagranie z rzędu. Życzę Państwu prawidłowych odpowiedzi, przypominając i zachęcając jednocześnie, że wszystkie odpowiedzi są odpowiedziami prawidłowymi, a jesteśmy bardzo ciekawi właśnie, cóż Państwo wymyślą, jak połączą te trzy nagrania. Troszkę takie doprawianie teorii do czegoś, co i tak oczywiste. Życzymy powodzenia i przyjemnego słuchania życzymy.

gdy powiedziałaś właśnie to, że choć 26 nad nami gwiazd, naprawdę kochasz pierwszy raz. I chociaż tyle ulic, tyle dróg, i chociaż o miłości tyle słów, wołałem zawsze ciebie wiosną, latem się odpuściły. Tylko ciebie będę szukał, tylko ciebie będę wołał, tak. I chociaż tyle ulic, tyle dróg, i chociaż o miłości tyle słów, wołałem zawsze ciebie wiosną, latem się odpuściły. Tylko ciebie będę szukał, tylko ciebie będę wołał, tak. Wiosna, kwiaty, słońce, na blisko, blisko. Anioł, czyżby anioł krążył nad tymi trzema szybkimi? A może właśnie czas? A może właśnie liczby? A i brawo, i brawo, i brawo dla pana Artura. Sytuacja dziś wyjątkowa. Jedna prawidłowa odpowiedź, taka najprawdziwsza z prawdziwych, ale rzecz jasna także i jest ta, którą nagrodzimy za chwilkę wyróżnieniem. A liczby czy cyfry, o których przekonuje nas słuchacz? No to w tytułach dziś, w nagraniu Firebirds 24 Zachody Słońca, Patrycja Kosiarkiewicz i rocznik 72, no i przed chwileczką Skaldowie 26 Marzenie. Prawa dla pana Artura to prawidłowa odpowiedź, najprawdziwsza z prawdziwych, a spośród wyróżnionych dziś nagradzamy pana Jacka za odpowiedź. No, jednak w trzech szybkich na to bym nie wpadł, ale jest fantastyczna. Podbiegi. Riverside? Znaczy ja mówiłem, że teraz 4:44? Nasza ulubiona 4:44, jak szybciusieńko pędzi ten czas. No i już 12 minut pozostało do godziny 5:00, sygnał od państwa i odliczanie. A propos liczb, cyferek, 30 dni do urlopu liczy pani Ola z Krajowej Piątki. Na dzień dobry także pani Aneta i proszę bardzo, tu też podbiegi. Podbiegi na Cynamonowej. Dziś pani Aneta z Lublina podsyła taką zachętę pozostałym do porannej rozgrzewki. Sygnał od pana Maćka spod Zawoi z zawołaniem, że babia jest tylko jedna, chodzi o Babią Górę, a dziś równanie temperaturowe, właściwie taki wynik 14:9, 14,9, sytycy, niebo chmurne, wiatr słaby, Babiej Góry nie widać, a duży, dyżurny, budzikowy pies potwierdza, że łąka nadal nieskoszona, melduje dalszy przyrost trawy, w której zanurzony znika. O, to rzeczywiście trawsko takie, że jak duży, dyżurny pies znika. Sygnał od pana Pawła o poranku z samego rana. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten sygnał o budności, także za kółkiem. Rano z nami pan Tomek, pobudka o 4:00 na południu Polski z samego rana. Jak co 2 tygodnie, a później w drogę do Warszawy. Na 9:00. Na Wiejską, gdzie trzeba być jeszcze przed 9:00. Pozdrawia pan Tomek. Gorąco pozdrawiamy i życzymy przyjemnej, spokojnej pracy. Sygnał od pani Kasi także o tym, że na wsi mazurskiej ciepło, wieje i prawie widno. No, u nas jakby się ściemniło za oknem na Myśliwieckie, ale te przelotne opady dziś prawie w całym kraju. Z Jeleniej Góry pozdrowienia od pana Andrzeja. Bardzo dziękujemy. Szerokiej i bezpiecznej drogi także życzymy. Pan Piotr pozdrawia z przerwy między równaniami biegowymi, to znaczy z Warszawy za oknem 17 plusów i duszno, i tak, tak duszno. Jutro równanie, wyzwanie, o czym poinformuje pan Piotr z Radomia. Wczoraj pamiętamy, że było tam parę kilometrów w tempie 5:30 na kilometr. No to już nie są przelewki. W Wałbrzuchu chłodno i bez opadów, o czym informuje pan Grzegorz. Na dzień dobry także pani Agnieszka jest z nami. Gorąco pozdrawia. A jeszcze pan Łukasz i Bydgoszcz. I jak co dzień do pracy. I pamiętamy te historie, kiedy to specjalnie pan Łukasz podesłał także pozostałym, być może tak jako motywację, taką historię, że wspólnie z żoną postanowili się państwo wyprowadzić troszkę dalej od miejsca pracy pana Łukasza, by móc dłużej z rana słuchać budzika. No jakoś tak podchwyciliśmy tę prawdziwą historię, a nie żaden dowcip. Raz jeszcze pozdrawiamy wspaniałą żonę pana Łukasza, która to wpadła na ten właśnie pomysł. 9 minut pozostało do godziny 5:00. Zagramanica to już za chwileczkę, za momencik Zbigniew Hołdys. Che Guevara co żył. Tyle powiedzieli dziś ludzie, kiedyśmy przez miasto szli. Solidarność to było tło, komuniści pozwalali żyć. Jezus to był świr, Jelcyn wczoraj mało pił, Manson to był Bóg, Todor się w kochnie mnął. Miłość to jest nikt, Goethe niepotrzebnie żył. Tyle powiedzieli dziś ludzie, kiedyśmy przez miasto szli. Solidarność to był motłoch, komuniści pozwalali żyć. Język to mistrz od wykrzywiania słów, jakby czuł żonę bił. Pele to był król, Berlin Monroe to był cud, Urban to był zespół perfektnie był mój. Tyle powiedzieli przez miasto szli. Solidarność to był motłoch, komuniści pozwalali żyć. Wszystko zaczęło się od Moliera. To Zbigniew Hołdys. A może właśnie miłość. W trzech szybkich jeszcze sypią się kolejne sygnały od Państwa. A może właśnie jutro kolejne rozdanie właśnie w budzikowym alfabecie. Staszele kłaniają się dziś krótko, bo dopiero usiadłam do komputera. U mnie jak zwykle pięknie i tropikalnie to od pani Marzeny. Middelfart na słuchu i oczywiście Dania z Fioni. Pan Sebastian. Słońce wstaje przed godziną piątą. No a zachodzi już o 22. Rześko. 14 stopni dziś z samego rana. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Prawdziwe życie cię omija, wolisz lukrowany świat. Bo tak. Szukasz aplauzu zamiast dzielić się z innymi tym, co masz.